أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جوليتي بوك طالبي فين مانا نيك سي الدنيا بي نلان دي واخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. moy di len ñaanal jamm yalla ak yermandem ak barkem yalla bu wuur yalla subhanahu wa ta'ala di den diko sembeertal sen kaw diko sembeertal sen kaw njabot kazalika diko sembeertal ci kaw kep ku nan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin ya rabbal alamin ñi ngi jaadefe ñaanal ak ñun allah rabbi yesu ñu don waxtane ci jikko bi nga xamne mom lañu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne mom moy jikko yi l'islam muy kersa ñu ñaan yalla mu yok ñuko ñun ñi koy waxtani ak yeen ñi koy deg fepp fu ngeen mëna nek bi jaajeufal ñaanal nak ñun ñepp ak ñi nga xamne yëkëti nañ seen téléphone ñi envoyé ñu ay message ci internet bi ñu leen di jaajeufal bu baax tay nak ñu wara waxtani bi mo xamne man dama nan jamono ji amul luñ koy gam gam len dama nan jamono ji amul len lo xamanteni bi dina jaadu ñu waxtane ko walis mom buñu duggé ci biir waxtaan wi di ngeen xam lan motax solos wax ji nga xamanteni bi waxna ko ak lan la lay tayele wax jojo nga and ak kenn bi sunu xarit du sunu soppe di sunu wulere kazalika mu nekk koo xam ne dan ko dee ndamoo ci sunu lislam fii ci Sénégal rawatina mu doon sama turandoo kon fa tabarakallahu loolu lépp tawfiq ilahiya la muy oustaz Sayyid Lee nekk wootekat nekk sëñ daara nekk jàngalekat nekk yarkat itam ndax képp ku koy topp foo ko mën a toppee di nga xam ne saa yoo toogee ak moom di nga defaraat sa toogaay saa yoo toogee ak moom di nga am loo xam ne boo fa jógee ña nga doon waxtaanal di nga leen yokk ndax yàlla dogal na di nga fa jëlee lu yees kon du ñu def du dul di ko ñaanal allah subhanahu wa taala mu dolli ko tawfiix dellu ko taysir muccal ko ci woru muccal ko ci wore muccal ko itam ci woraate yàlla na ko ci yàlla muccal muccal mboolem jullit ci mbir moomu oustaz Sayyid Lee waa Bichri TV ñu ngi lay nuyu naan la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. maa ngi leen di ziara di leen baalu ax di ñaan yàlla tabaraka wa taala barab bi yàlla na ko yàlla barkeel fi yàlla sotti waa muy xéewal ak ñi fi nekk di yëngatu yàlla sàmm leen yokk seen mën-mën ak seen kattan. ma ngi lay ziare bu baax baax jërëjëf barakallahu fiik. alhamdulilah moom mooy oustaz Sayyid Lee amaana ñenn ñi rek lañ koy xamal waaye ñeneen ñëpp xanaa nammantiku ak moom rek mooy am waaye yàlla dogal na xol yi gise nañ bu yàgg ba ñuy jokkaloo ci liggéeyu lislaam bi ci bépp xeetu liggéey ak ci bépp xeetu fànn ñu war a waxtaane nag lu jar a waxtaane waxtaane loo xam ne saa su ne dafa yell waaye rawatane jamono bii ñu nekk la gën a yell waxtaane mbir moo xam ne ñu bëri xamuñu lan la te dëgmal nañ ko fas yéene ci def lépp loo xam ne am nañ ko ci alal am nañ ko ci xalaat am na ko ci ay pexe ñenn ñi dinañ ci dem ba dugg ci loo xamante ni bi amaana mun na indi gàkk-gàkk ci mbir moomu nga xam ne dugg nañ ci muy jullit bi lan ma war a nekk taxawaayam ak feetu ñu dul jullit te defe naa loolu buñ ko waxtaanee oustaz ci décembre yàlla na wala yàlla lu yàlla la lu jaadu la jaadu la kon mbokk yi loolu la ñu bëgg a waxtaanee insha allahu rabbi di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala oustaz Sayyid mu gën a ubbi làmmiñam feccil ko dënnam yaatalal ko xelam ba lépp lu mu am yéene sotti ko fi mu doon ci sotti win lu gën a sell bu gën a laab. Oustaz, lan mooy feet ci l'islam balaa ñuy dugg ci feet ñeneen ñu dul jullit? Aaz billahi min ashitaan rajim, bismillahi arrahman arrahim, wassalaatu wassalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwat al-iman, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom, nuy ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginnaaw loolu ñoo ngi lay ziare, di ziare mbokk julit yi ñu fi fekk, di ñaan yàlla tabaraka wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu. Feet ci l'islam mooy al-eidu tarkul maasi. Al-eidu tarkul maasi, feet mooy bàyyi mooy yàlla. Na feet sant yàlla la. Sallallahu alayhi wa sallam dafa bàyyikoo Médine Makka, dugg Médine, mu fekk waa Médine di feetu, yahudi yi di feetu. Mu ne leen lu tax ngeen di feetu nii? Ñu ne ko dañuy sant yàlla. Ko dañuy sant yàlla. Mu ne leen lu xew? Ñu ne ko dañoo àndoon ak sunub yonent bu tudd Moussa alayhi salaam. Yàlla tabaraka wa taala rëcculoo ñu ñun banu Israil ca géej ga, la yàlla labal sunu noon. Bis boobu saa yu del see danay sant yàlla. Kon ndeke feet sant yàlla la, waaye ana ban feet mooy sant yàlla? Loolu mooy wax bi. Ndax ñun jullit yi ci àddina bi nu nekk, lu jóg rek dafa war a nekk ci ñun feet? Ndax ku nu woo ci feetam rek war na noo wuyu? Ndax lépp lu nit ñi def rek ñun war nañ ko def? Kon feet ci islam laysa al-eid bi lubs al-jadid wa innama al-eid liman ya'malu ala ta'ati rabbi. Feet du sol yére bu bees. Gis nga nit ñi tey ci nax buñ leen nax mooy feer rek nga daw marché, jënd dàll, jënd yére, jënd maxne, jënd bu dee jigéen nga ñawlu. Suñ la nee lan la nga ne damay feetu, fekk feet du loolu. Feet mooy nga def li la sàlla yàlla sant, mooy nga jaamu sa borom tabaraka wa taala. Imam Ali day wax ne bis bu ma jaamoo yàlla, bis boobu ci man feet la. Bis bu ma mooy yàlla nag, bis boobu moom musiba la. Kon loolu mooy feet. Kon bu ñu déggee sa wax mooy ne feet li koy yëkkati mooy sant xéwél goo xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala daf la ko defal. Nga sant ko ci delloo ko njukkal ne ko bu dul woon yow xéwél gii, wala bu dul woon yow ñun waa banu Israil bi ñu mucc ci noonu yàlla boobu di Firaawna, wax ne fi nga tënkee sayidina Alin karramallahu wajhahu wa mi nga xam ne daara ja moom nga ko duppee, nee na bés bi nga xam ne yàlla yombalal na ko ci mu jaamu ci yàlla, topp ci Allah subhanahu wa taala moytu bépp xeetu mooy yàlla, nee na bés boobu feet la. Fa tabarakallahu. Oustaz, ñu gis ne bu janvier bu décembre jotee rek ñëpp ñooy commencé. Tali yi gis nga peinture nañ ko, ut nañu ay lampe ñu daal di koy teg ci kaw tali yi, autorité yi ñi ngi koy décoré, ay fleur bu dul fleuru jinne mi ngi wër ci réew mi, xeetu fawukaay yu ne ay pistole, ay doomu tubaab ak yu ni demee yëpp mi ngi lëmbee réew mi, ngir dafa am feet boo xam ne almasihu yuun yi ñoom dañ koy feete muy 24 ba 31 décembre. Ñun nag 24 le 25 le 31 ba le 1er dañuy feetu. Feet yooyu oustaz, feet yooyu lan moo yëkkati feet yooyu? Alhamdulillah, damay faral di wax ci njàngale yi, feet bii ñuy feetu kuñ ko waxoon sabaay doo feetu. Feet bi ñuy feetu ni décembre, kuñ ko waxoon sa bàyyi wala ñu wax ko sa kilifa diine doo feetu. Yàlla dafa jékki-jékki mu ne ndax weer wi ni mo gëna ñang mo gëna bon danaka ci weer yi weer bi sambu bi waaw lutax tax ci lañ saga yalla saga yalla waaw yalla dafa tok ba ci ag mu ne doom adama saga na ma satamani ibnu adam te wama yambaghi lahu an yashtumani doom adama saga na ma allahu akbar te doom adama day wax deug yalla yelul ci mom mu may saga ñu ne ko yalla ban saga la la saga mu ne doom adama neena dama am doom te awma jabar awma soxna man yalla ñu ne ma dama am doom xolal tay kilifa guñ fekk nga tok ñu ne ko yow de da ngay ngenté fele te amo fa jabar luñ ko wax lool kay saga la danaka lool lañ wax yalla lool lañ wax yalla mom lañuy fétu décembre mom lañuy fétu 1er janvier waye xam nga lu doy war moy julit yi dañ leen nax ba gëm lo leen ni du affaireu diiné mais affaireu mondial la ba tax nak bu mbir yi amé ñepp jog lang ci so waxé julit bi mu né la non affaire bobu man 1er janvier ané la waye batay sax d'accord na fofu même budul sax décembre bi buñu jëlé ané bi ané ñan la ñun dafa am luñu jang té lérul ci ñun dañu jang alcorane té alcorane lérul ci ñun ci saar yu ndaw ya nak mëna digënté wëylun likulli ba suratul nas digënté bi rek bu ko julit mokkon mu lér ci mom rek julit bi xam fu muy def tankam dañu mokkal nañ ko dé dañ ko déggul comprendre ñu ko ñaata ci ñun safa ak witr suñ koy julli yeen saar lañuy jang safa ak witr saar bobu doyna qul yal kafirun lan la wax ci fin bi lakum dinukum tiex lolou muy tek moy man dama yor sama diine mom lay dundu ñeneen ñi yor seen yeuf yi bop kon ku nek li nga yor war na la doy kon nun lan lay uti fenen rawatina suratul ikhlas lan la yalla wax lam yalid walam yulad juruma ken juruma lolou leer na saar bobu ñepp ko mën ci senegal waye tay nit ñi wax joju ñu wax yalla moy yalla dafa am doom nga xamne jinne yi ban ko déggé ñom dañ ko wéddi jinne yi la wax dé jinne yi ñone wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada yalla neena jinne yi neena ci suratul jinn wa annahu li wërté mbir ta'ala kawena magna fu ngeen ko nattu wees na ko lan jaddu rabbina sunu magayu borom Allah foko nat rek jinne ne nañu wees nako mattakhadha sahibatan wala walada amul soxna ni dom soxna ak dom dafa am luko mbindef di doye kep ko am soxna nga am dom da nga am manki yalla nak wa kullun atihi yawma al-qiyamati in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa atir rahman yalla ay jam lam yalla soxlawul dom adama manke motax mu am soxna manke motax mu am dom motax mbirum soxna ak dom manke la yalla nak dafa mat da ngay deg sa ñu ne la al-kamalu lillah yalla soxlawul dom Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu soxlawul dom kon lan la koy doye kon ya lim wax ne saga nañ ma te yelul ci ñom ñumay saga bi dulan moy yalla da nga am dom te yalla neena awma soxna al imam al bakhilani rahimahullah dafa def débat ak ben ayelabbe dafa dugg ci sen église gaay nako dañ la poser ay questions soko tontul dana la ray mune bismillah ñu ne ko lo xam yeen seen yonent neena defa musa ñaan wër wi xar ñaar lolu mënul nek mune len ma tontu len ci xel wala ci xam xam gaay ne ko tontu ñu ci xam xam mune len yeen ne ngeen isa defa musa ñaan tabul wacc joge ko asman gaay ne waaw mune ndax yeen lek ngeen ci gaay na patino bi mu ne ñaari ben ñaar yep dafa am lu deggul alquran du yeen nak yeen tax ma deggal ko mais alquran be mu tudde ko suratul inshiqaq bi mu tudde ko suratul maida koko da dem togi keneen ñew ne ko dafa am laaj mu ne ko sa laaj lan la mu ne ko isa mo gëna set muhammad non deuxième laaj bi daf ko ne lo xam ci jigen jo xamne jabar yonent la ñukoy tuumal ndialo tan lañuy wax sin ya aisha mu ne ko ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam xam comme kele dafa won tontu ma ci xam xam ñu tontu ko ci xam xam mu daanu ki ne tontu ma ci xel mu ne ko jigen ju am sox borom keur jigen ju am borom keur amul dom jigen jo xamne amul borom keur am dom ñaar ñoñu kan lañu wara tuuma ndialo ke da am borom keur mais amul dom ki amul borom keur am dom ñom ñaar ku ndialo ku xel nangu mo ndialo ki amul borom keur am dom ki amul borom keur am dom والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بقي عند أكسن تلفزيون بشير تي في انترناشونال نجي جيغلو وات بنين يوم تي جافي جافي تكنيك ييغا خامني مومو نيو غار با مو ديمي ني نين تي سانت يالا سونو بروم سبحانه وتعالى ناخ لومو دوغال مو گن لومو دوغالو ñi ngi and ak yeen ci seen émission téggine ñen and sék seen mbokk Seydou Diallo Medina ñi ngi doon and ak yeen ci mercredi bi wessu ñu doon waxtane ci walu téggine yalla ñu ko yalla yok ñun ñep amin amin amin defal ko bepp julit tay nak ñu fasiyene and ak suñu sëriñ suñu oustaz kenn ko xamne roy tief la ci ñu bari waye roy tief la itam ci ñun bari na lo xamne ci daaw bi ñu ko sey def ci mom lañ koy xolé hatta ci yenn kalima yo xamne jëlé wuñ ko fenn ku dul ci mom yalla walbeetiku deppale suñu ñaari tour yi mu do benn kon lool lepp tawfiq ilahi yalla ci sant yalla bu baaxa baaxa baaxa ñu wara waxtane tém bu am solo tém bo xamne jotna ñepp ñi waxtaan ci walu yarkat yi ci walu oustazi ci walu serigne yi ci walu khalif généraux yi ñu waxtaané li ngir lan fek seen njabot ba ñu mëna mucc koku du kenn ku dul oustaz sayyid li oustaz assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi di ziyara di len balawax di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala suñu jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay yi mu nangu amin ya rabbal alamin di ñaanal yalla ba barab bi ñiko jiti ak ñi fi nek yeb na yalla tabaaraku wa ta'ala defal leen tawfiq bismillah alhamdulillah rabbil alamin ci seen émission teggin sa suñu rek mu di fexé di depo ak tegginu l'islam ak tegginu jangale itam ndax bu fekke da ngay waxtaan ak doomu adama yi li nga leen bëggoon xamal ñom jamono bi ñen ko waroon laaje bañu mën ko tontu bayyi nga jamono bobu wess nga koy doogu xamal kon yow bayyi wo teggunu jotay bayyi wo teggunu zaman bayyi wo teggunu makan oustaz ñu fasiyene waxtaan ak mom ci li nga xamne mom lañu nek ni ci mois de décembre muy fêtu fin d'année bi nga xamné atu catholique la ñu wara waxtaan ci l'islam nan la gisé fête lolu moy laaj bu ñëkk bi duñu guddal oustaz fête ci l'islam moy lan alhamdoulillah والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مبكي جولي دي نيو لين دي نوي نوي الاسلام دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فات داني واخ ني ليس العيد بلبس الجديد وانما العيد لمن يعمل على طاعه ربي فات نيكول سولير بو بس فات نيكول ليك ياب fa nekul sol dal bu bes fet nekul mbekte waye fet jaamu yalla la fet sante yalla la sunu yannabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa joge makka ñew medine fu fek wa medine di fetu mune lan mo xew ba ngeen di fetu ñu ne ko yalla dafa labal sunu non defal nu tawfiq mune non bobu kan la ñu ne ko fir'auna mom la yalla labal yalla reccel ñu ñun ak yannabi yalla musa lol nak sa yu at bi ñewate danañ fetu xam nga yoonte bi lum leen wax ana awla minkum bi musa man ma leen gëna yey ci musa gis nga li tax man la fet jaamu yalla la mune buma fi yalla baye dina wor bisub tey bi ak bes ba ca teggu gis nga nek kon fet du nos fet jaamu yalla la fet sante yalla la ci xewul yula yalla defal nga sante sa borom tabaaraku wa ta'ala lolu moy fet imam sa'id ram lolu moy fet kon mbokk yi deg deg bi nga xamne mom na l'islam degge fet oustaz leralal nañu ko ndaxte yelente bi alayhi abdullahi salatu wassalam fekke yahudi madinatul munawara bi mu len laaje ñom dañu ne xewel bu len yalla jox la ñukoy reconnaître ci xewel gogou ba tax nañ ñuko doon woor yeenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len man ma len gëna yeey ndax sayyidina musa man la doon faqal yoon man la doon yaatalal yoon bi giir ma mëna ñew mu ne nak dina wuti ak yeen comme ni ko oustaz waxe ne dina woor bes bi ak bes bi nga xamne mom moko jitu kon gis nga kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci oustaz hadith bobu nonu xamna dinañ ci ñëwaat inshallah moy ne yamul ñom ci niñ ko défé waye dafa wuté ak ñom ci niñ ko défé mais oustaz ñun liñu gis moy 31 décembre mom mu neex la mu nakri la fête la waaw wa lool liko waral du lenn lu réeral ak nax gi ñu nax julit yi dafa amon kuñu colonialiser koku bimu ñëwé lamu indalé moy diinéem lamu indale moy jikom lamu indale moy programme mu ñew jangal ñuko yar ñu ci nampatal ñu ci banu mag mu bayi ñok lolu kon julil ñi fete yi ñi fetu ni actuellement du fete yo xamne ñoko tanal sen bop ndax ci l'islam ñaari fete dong lañ am moy korité ak tabaski lolu moy fetu l'islam amul leneen lo fi deg fete ba islam fetal ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam nim ñu wax moy ñaari fet ngeen am moy tabaski ak korité légui nak nga xol sénégal fet yi ñi fetu lima la doon wax sank moy wër wi ñu nek su fekkon ne da nañ wax ne amna wër wi gëna bon ci wër yi ñu ne moy wër wi su fekkon ne la dañ koy wax waaw wër wi ñi ngi taral tali ñi ngi tal lampe yi cadeau yi ñi ngi koy jëndal xalé yi ñi ngi dem di ut ay yere yu yes ganar mom day manke senegal gato da fay manke senegal tikki yi nga xamne ci lañuy démé duggal torox moy yoy nga xamne moy soirée yi da fay jeex guichet fermé la xana lolu kay mo gëna neex wa alhamdullah xam nga lolu lepp liko waral waxna sank ne digënté suratul muzammil humaza bas suratul nas digënté bi rek la wax su léron ci bopi juliti senegal kon da nañu yit ni l'islam dafa wouti ak sen gis gis su lo rek la la waxon de suratu humaza su leron ba suratu nas digeunte bu ndaw bi nga xamne senegalay lo rek lañ jang mbiri day leer nañ mbiri day leer nañ ci ñom ñu xam fu ñuy tek sen tank lutax moy jang nañ ci suratul kafirun nga xamne sar bi nga xamne jamono bu nek mom lañuy julle fajar mom lañuy julle safa ak witr suñ jange sar bi ba muy jeex day wax lakum dinukum waliyadin sen diine nga nele man sama diine gi ni man sen yoona nga nele man sama yoona gi ni xam nga kon lool bu leere ci julit alquran ne ko ña nga fi fek sen yoona nga nele yow sa yow sa diine gi ni sar bobu dong bu ko julit mokalon xam fu muy tek tankam rawatina li tax manila weer wi su fekkone ñeme nañu wax ne mo amna weer wu gëna bon ci weer yi ñu ne la moy weer wi lutax ndax ci lañu saga yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa jeki jeki wax hadithul kursi muna yonentou sallallahu alaihi wasallam satamani ibnu adam do mo adama def ma saga man yalla man borom asaman ak suuf man borom jamni man borom jamni la jamni saga yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ne ko lan la yalla ne ko wama yambaghi lahu an yashtumani yallul ci do mo adama mu may saga saga bi moy lan mune doomu adama neena man yalla dama am doom legi nak ma laaj la tay buñu fekkon ab kilifa gu liggey ba wacc yek ci kërëm ñu tégal ko ay ginaaram muy leer ba mu daggé poj bi ba sex am ko fëgg buntu bi mu ubbi koku ne ko ah yow day sa baye ngenté fété ab bayam amu fa jabar ndax reer bobu dana yegg yaakar momu yegg du yegg bu doon agn la agn bi du yegg bu doon ndek la ndek li du yegg bu lu waji meuna def nek ci mbekté ñu ñew jox ko information bobu mom waji lolu mu doon def du yegg kon naka lañ koy waxé yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu motax jinni ba nu déggé wax joju ñom dañoo riposté weddiko jinni waaw asaman bam déggé wax joju daf ko weddi souf bam ko déggé daf ko weddi montagne bañ ko déggé dañ ko weddi kon kan moko saxal moy doomu adama moy li nga wax sank préparé tali préparé lampe yi préparé xolal mbinde fi yépp dëkk ak doomu adama ci kaw souf dañ ko weddi jinne ye ñëk yalla nga wax ci suratul jinn jinne bañ déggé information bobu dañu ne wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kawena foko nat ci kawem ak jombute yalla wess na lolu musta am soxna bay am dom lu yalla di doye dom ndax dom ku manke mo koy am soxna ku manke mo koy am da nga manke beug motaliku motax nga am dom motax nga am soxna yalla nak xana la sank al kamalu lillah tabarak wa taala moy kimat asaman yalla dene yakadu samawati yatafattarna asaman ngi xar mo ngi xoteku mune watan shaqqul jibal montagne yi xar watakhirul jibal watan shaqqul ard luko waral an da'u lirrahmani walada asaman ngi xoteku suuf di xar montagne di mab luko waral dañ ne yalla amna dom lolu moy 24 décembre mom lañ né yalla dafa am doom té ñun ñëpp ñuy jang lam yalit walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad su fekké dañuy dëggal lool alquran daf ko wéddi tamaman té alquran moy sunu téré inna masala isa inda allah kamasali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin kon yalla amul dom yalla jomb na am dom kon ab julit su fekente ne gem na alquran gem na yalla borom bi wax li wax ko ci alquran kon julit bi lan mo wara nek taxawayam dafa wara deugal li wa rew mi def wala boromam tabaarak wa ta'ala la wara deugal yakar na fekene ñu ngi wax ne gem nañu yalla muhammad moy sunu royukaay yonenti bi waxnu li alquran waxnu li kon deug sunu feto decembre rek dañu reer dañu xamut benen bi wax nga legui 1er janvier ay nax yu ñi nax la nan ñun fetu ñu mbirum nasarani waye dañuy fetu ané bi bo moy reer bu mag bi ndax ané bi ané ñan la chrétien la wa benen bi yeen say nga deug julit bu reer nan waw man deug deug damay fetu lutax ndax isa ci la judd te yalla wax nañu ñu gëm isa de nga de wa wa legi bu fekke dañ la téré fetu judd yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon kan mo la wax nga fetu judd isa ban aye xam nga dafa bok ci leereral julit say moy julit di def te duñu laccé lutax ñuy def julit di def te amuñu ndigal li leen jox nañ def na da ngay gis julit bu xey rek lal sijada ñu ne ko loy def mu ne dama am junni rak yu ma bëgg na fi la junni rak waaw yu ma bëgg na fi la wala téméri rak yu ma bëgg na fi la wala nga gis ko mu yor kurusam nga ne ko lo bëgg def ni mu ne dafa am lu ma bëgg yur def légui lolu nga wara def yow da nga ci wara jot ndigal ko joxe ndigal yalla yalla moy joxe ndigal yalla mo nan def len ñu def bay len ñu bayyi lutax man amila amalan laysa alayhi amruna warad kep ku dugal dara ci diine ji te yalla waxulako yalla da la koy delo kon bala ñuy fetu ben fet bala ñuy gem dara yalla daf ñuko wara wax kon ben juddu isa ñun waru ñuko fetu ane bi waru ñuko fetu ndax ben ñun bokku ñu ci momu ñu bok al imam al baqillani rahimahullah dafa am débat bu mu def débat bi wara jëri julli ñep église dañ ko laaj ñetti laaj laaj bu ñëk moy dañ ko né yeen né ngeen seenu yonent mës na ñaan wër wi xar ñaar mu ne len waaw ñu ne ko lutax kenn gisuko ku dul wa mak kiko laaj laaj bu mu ne ko ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam xam mu ne ko tontu ma ci xam xam mu ne ko yeen tamit né ngeen seenu yonent isa mës na ñaan tabal wa ci joge kaw asman bu am ay lek waaji ne ko deug la mu ne ko ndax yow lek nga ji waji ne ko dedet mu ne ko ñaar yeb dina ko deugal waye du yow ya tax alquran moko deugal motax ma deugal ko benn bi mu tudde ko suratul inshiqaq benen mu tudde ko suratul maida koku daldi daanu dem taxaw keneen jog taxaw nako man amna laaj waye sama laaj doma tontu ci xam xam ci xel nga may tontu ndax ku sank ki gis na ne tontu len ma ci xam xam ñu daanel ko ki ne mom tontu len ma ci xel mu ne ko salaaj lan la mu ne ko soxna kilifa ab yonent bu ñuy tuumal njaalo lool lo ci wax mu ne ko baxna mu ne ko legi dama lay laaj soxna si nga xamne dafa am borom keur amul dom soxna se amul borom keur am dom bu ñuy tuumal njaar ñoy ci xel kan lañuy ton kan lañuy tuumal laaj la ci xel ki am jëkkeur amul dom ke amul borom keur am dom ñom ñaar buñ lay wax ku njaalo kan la ki amul te am mom lañuy yaak mu ne ko ñaar yoyu ben amu ci bu fekke soxna si am borom keur alquran leral nako innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum ñi indi fen bi dugal ko ci bir medine ñenn la ci ay nafiq yu dekk medine waye yaay aisha deful lolu mu ne ko bu fekke benen keren ki la moy maryam yalla neena inna masala isa inda allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين كون ñaar yi ben amu ci koku daldi daanu kenen ki jog taxaw ñettelu personne bi ne ko man amna laaj bu mag waye ci xel nga may tont mu ne ko laaj bi lan la mu ne ko isa atharu min muhammad isa mo gëna set muhammad imam ne ko lutax mu ne ko ndax yene ngeen muhammad dafa amone ay soxna am dom muneko waw muneko sey dafa salté kuko def da nga salté isa mom musta sey al imam ne tek ba ci yag ne ko kon isa mo gëna set bayam ndax ne ngeen yalla ko jur kon dom ji nu muy gëna seté bay ji mu dadi yuxu ne ko qulta haqqan wallahi wa nataqta sidqan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah église weptu allahu akbar lu wax fofu ne ko ne ngeen isa mo gëna lap muhammad lutax mu ne ko muhammad dafa am soxna am ay dom sey ku ko def da nga salté mu ne ko kon ne ngeen isa mo gëna set bayam ndax ne ngeen yalla ko jur naka la dom ji di gëna sét bay ji way ki jité won barab ba da di yuxu ne ko wax nga deug khulta haqqan wa nataqta sidqan lay nga lu leer lu ne weng lu sét wicc lu nek deug man nak tay ma ngi sédé né yalla kenn la muhammad yalla ko yoni ña topon ci ginaaw yépp tu kon ñun ñooñu sax mbir mi leer na ci ñom youtube ñun nak kon ñun luñu tawé tu kon mbir mi yombewul né fét la ni rek dedet waye fét bo xamné dafa laxas walu pass pass walu diiné walu pass pass pass ngo ñi imposé ñuko tuba bi ñew indi sen diiné indi sen politique wëlbeuti ko ñom ñu genn fi bayyi sen diiné bayyi sen politique kon dafa wara lajaat ni nga xamné ñoy waxtaan ak nit ñi ñu léralé len ko mais bu féké nak kenn ki mom dafa né mom gëmuko sax mais gis na ñëpp dañuy togg dafa wara togg and ak ñëpp ndax day bañ doomam mu dem ñaani wala may dama bañ sama doom mu joy ndax lan amul cadeau bo xamné joxna ko ko kon da fay joy ci cadeau moromam yi est ce dina yell julit bi lu ñëpp di def rek mu and ak nok mom dafa ndoko donte da fay dab da fay dabu banexu njabota jerejeuf jazakum la khair damay faral di wax ni senegal nax guñu nax dafa feñ fep ñaata lañ wax senegal 95% musulman xolal tay ñu ngi ci pak ñaata lañ may fédi élève élève ñaata lañ leen di may fédi ay fét fan ci fédi 15-21 ñaata lañ may julli ñi tabaské corridor ben fan té ñun ño upp ñun tay da ngay tabaski suba nga xey liggéey ñé ñu may lan 15 jours 13 jours 14 jours lu kenn xamut ñu fétu ba doyal pourquoi té ñun ño upp kon ñan ñoy fétu fét bi moy julit yi borom xam xam bi dañuy wax né wër wi jouru 24 kenn waru ci soppicine kenn waru sey soppicine waaw ñu né wër wi kuñ ci may cadeau sax waro ko jël dañu yor ben école jardin d'enfants ci wër wi ni dañuy takwin xalé di len former pour ñu baña fét pour ñu gëm ni ñun dañoo wara jang ñun bu nit ñi jëlé fét ñun dañuy jang daara ji ñeppay jang tout kenn du jël fét jangale kat yi sax xam nañ lool dañuy jangalé mais xam nga xalé yi fokk nga préparer len ñu japp xalé yi di len préparer di len wajal di len yëgal ni ñun julit lañu ñun duñu ay nasaraan duñu ay yahoud ñu am ci ben xalé ndaysan mu ngi tuddu ibrahima ngom Ibrahima xey suba 25 décembre xam nga nit ñi dañuy fétu mom ay magam ñi ngi jàng école nasaran magam yi am fét mom mu xey fajar ñu sang ko solo ko ay yérem solo ko sakam mu génn 7h30 papa jàng ci kaw balcon bi di jàng alcoranam xala yaangi tok ci wétam bi mu génné buntu kër gi ñu ni ni xol ñu gis ko mom moy jàngi mag ñi diko togn magami nan ko wu ibrahima yeen amulen fet mu daldi jakarlo ak ñom yëkëti ay loxom ne len ñun julit lañu allahu akbar ñun julit lañu ak nim ko defé ñaar loxoy mu ne len ñun julit lañu papa ji neena fima taxawon dama tok ndax tuti ma joggé ci balcon bi wad ndax kurpeñ la mu dur ci sama dënd bi mu ne sama bëdi ta ma tok sama rongoñ yi tuuru may xol xalé bi ba mu jéggi talibi jëm mbéddu école mu né ma contane ma bëgg parce que lool pass pass bobu lañ wara am ñun julit lañ dafa jot Sénégal ñu né ñun julit lañ tay ñun julit buñu fétu lon rek fét bi yépp na sax way wax nga ko légui da ngay gis ku né man duma fétu way damay dama koy def en famille wér wi ni bis bobu ku ci ray ginaar dina la kalamé ak Yalla ndax waxna la ko legui bokale la ndax luñu sosal yalla luñ ko tuumal yow nga ñew diko deggal ku tolne yalla subhanahu wa ta'ala ñu ne dafa am dom ak yalla tabaaraku wa ta'ala nim ko wedde yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena bu amone luy metti yalla ci kaw suuf moy wax joju la moy lolu ñu ne yalla daf ñu askalene yalla dom legui nak julit bi degg lolu mom di ci soppi cinam wala mu ci beggal njabotam waxna la sank ne lolou tay kuñ ko waxon bayam ku tegon kasu cafe dindik yor sa mburu di xampu di guux ñu ñew ne la sa baye tay moy ngenté koñ bele te amul dom amu fa jabar loy wax ngi rek li du yegg bu don agn la du yegg bu don reer la du yegg kon julit yi dafa jot ko wax sax bo ma dim ko door ko pañ avant nga xam def ah kon jereyep kon jot na tay julli di xam lan mo xew ñom lan lañu mom ak lan lañu wara bok dafa jot ñu wax ko julli di lélé soko waxé ñu né ki dafa bëgg indi xaré wala ki dafa bëgg ñu bañ di wul dédé ñun amuñu droit bañ kenn ñun dañoo wara bëgg képp kuy mbindef ñun julli ñi dañoo wara and dañoo wara jappanté wayé nak luñu bëgg bëgg nit du téré nak ñu def suñu diiné mbirum mbirum diiné la mbirum pass pass la képp ku gëm né Isa yalla ko jur bo dé da nga dem safara ndax mom Isa sax mo né ñi ne yalla ko jur ñoo ñay yéfer lañ laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa ñi ne yalla ñett la yalla yalla la dom ji yalla la yaay ji yalla la yalla neena ñoo ñay yéfer lañ waye Isa ci bopam mo ne falamma ahassa Isa minhumul kufra ba Isa santrene ñi jégué ko ñi wër ko ni ay yéfer lañ qala man ansari ila allah wala len fi ñuk outi ko dembali ñu yëm ci yalla kon mom ci bopam xamoon na ne li entourage am bi ay yéféré nga ci kon ku wéddi képp ku gëm sa pass pass nga bolé ci yalla jur isa yow genn nga ci islam ba set wicc so dé lettre du safara moy nga dé kon bu ko nexé mo na dem ci croix waaw commencé def trinité képp ko xamné da nga gëm né isa yalla ko jur té nga bok ci julli di bu yebo nga xamne genn nga ci bokato ci l'islam kon muamala rafetal jeuflante sunu digeenti ak ñirul julli yeggul ci ñuy and ak ñom ci seen yoyé nga xamne ñom dañ ko tuddé jaamu yalla ndax budé 24 25 décembre wala 24 bu ñom dañuy dem seen église di def seen kolon kolon yoy di rek seen tangal yoy bu yolbeuti ko sol seen costume ak seen nœud papillon yi delu wat seen kër dem tek sangarasi continuer ci sen ay mur amna tere bu tuddu iqtida siratul mustaqim serign bako bind da fay wax ne wer wi ni ñu nek bepp julit bu ci duggu église wala nga soppi ci cin wala nga jënd ci cadeau wala nga maye ci cadeau yow bok nga ci ñom lutax man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kep ku nuru nurul ay nit yonent bi neena ya ak ñomayam kep ku nuru nurul ay nit bo de ñu dekkil la ca ñooñu kon nak lepp luñu diina sante ci jëflante ci dekkando bu rafet eggul ci nak ñu leen di dimbali ci seen diine rawati na nak la nga xamne mo ca xew sax ñom seen diine ji daf koy wéddi diine ji da koy wéddi ñu bëd nañu wax ne Isa sax juddul décembre lutax ndax borom xam xam dañuy wax ne Isa mi ngi juddu jamono yi tandarma ji di ñor juddul wéru sedd xam nga décembre dafa sedd te tandarma du ñor ci sedd ndax lan Maryam bu mu amé dom ba paré lako yalla wax geuzeumal tandarma gi lo rek daf ko wéddi kon dafa leer sax ne Isa juddul décembre ba muy juddu 24 décembre mais tay lan moy problème moy julli di dañu nek al topé te lolou day deugal nekuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekuk yonent yonent bi tok ba ci tag mu ne la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibr wa zira'an bi zira hatta law dakhalu hujra dabbin dakhaltum qulna ya rasulullah man faman mun al yahud wan nasara yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yene ngi ni yene julit ni ma gis ma ngi len di gis tay euleuk ngen di topando yenen xet yi len fi jitu won tank ak tank mbagang bag xam nga bo topé ni tank mbagang bag koku dula raw ndax lum def nga def xolal tay sunu xet wi xolal sunu jigen ni xolal sen toubé yi ni xol danaka man nga ne Sénégal amatul jigen juy waddu lepp toubé yi lañuy sol ba paré toubé yu bona bon genné sen yaram ci biti xonkal tuñi xonkal yaram wi guddal kawar yi han sol yu danaka tay jigen ñi lañuy sol soko mën nga ka fessé du mat kilo kan lañuy roy ci lolu ndax soxna jaara non la doon solo abadan ndax mam fawad wele non la doon solo abadan ndax adama aïssa non la doon solo té nit doy war moy da ngay gis ñiko def ba paré di titoro serigne ci lan la cheikh ahmed bamb wax waylun liman mala ila nasara kullu waylun liman mala ila nasara tay bu ñewaton aduna mu fekk nit ñi senegal ñuy fetu 24 décembre han ak limu daj lepp kon nit ñi dafa jaadu ñu dello ci wat len xamal len lan moy islam xamal len lan moy la ilaha illallah muhammad rasulullah lol mo reer lol mo jafé lol tay mo reer nit ñi la ilaha illallah muhammad rasulullah moy lan la ilaha illallah la ilaha day weddi illallah day saxal ñun nak daño weddi wut di saxal lol moy sunu problème waaw légui oustaz la ilaha illallah bobu nga xamné danaka légui dang koy fecc day fecc bo duggé ci ñan diiné yi dang koy fecc bo duggé ci ñan ñi nga xamné ay philosophe lañu dang koy fecc est ce que ñoñu waron nañu laccé moy li ma bëgg def ni lan la ci l'islam wax comme ni ko xamé wala yahillu 'ala al-mukallafi an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma Allah fi est ce jaadu watul ñu delu wat ñun ñu juddu wat ci suñu diiné melni ñi nga am juroom ñaari at tok ci karam ci képparu kilifa diiné gi ne ko dañu bëggoon nga xamal ñu lan lan wara def nga wax ñu lan lañu wara moytu ngir ñu mucc waaw xam nga li yeb lu ko waral colonialiste bi dafa ñew ci réew mi fekk fi ay daara fekk fi ay kilifa diiné ñi mu ray leen ñi mu exilé leen mu lak daara yi tejj ko ba paré indi fi lu am tek daan ne kenn doot fi jang alquran mo lool ngay gis ni tay ñu daali exiger nit ñi ko am 7 ans la bouddha day dem jangi nasaran ñu exiger leen yoyu wax leen yo xamne jangal leen lo xamne ci ñun du diiné exiger leen lo xamne du pass pass wirut waye lan moy wax ji moy lolu tay nga xamne du diiné té ñu gëm lo leen ko li ci jaadu moy ñu déllu waat jangal nit ñi diiné ndax sénégal tay nit ñi dañu nek ay julit mais xamu ñu islam ndax da ngay gis ko xamne lamuy def l'islam dañé li kenn duko def mu taxaw diko def tay bo doon jangaat suñu dund diko chambar ben par ben ci ngenté ci ci dëj manam mbolem cérémonie mbolem dundini julit bi da ngay gis lamuy def wuté ak islam té mom néna ci islam la nek ca cholkam ca numuy dëkke ca lepp da ngay gis julit bi wuté ak l'islam ba paré di wax né man manki l'islam lolou mo rus lolou ko waral nak moy tubab bi jangal bim len jangal pas pasam jangal len ay khalatam top len aw yonam lolo tax tay julit di dadi sanku dadi top yonu nasaran bi dadi top yonu yahudi wute ak yonu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam lolo tax tay ji dafa jaadu daara yi ekolu diine yi radio yi tele yi ñepp ñu ci nek leralat diine bi xamal julit yi li nu nek ay fo kessala du diine oustaz li mi nek xola du diine est ce que duñu jëlat programme bo xamne muy usulu salat ngir ñu jangalat ko doomu adama ñu xam fondement bi ñu wara def ngir mu mëna taaw suñu ngeen yalla mën na la deugal ci lolu ndax dañuy wax ne nit dafa wara xam ñet ci dundam nga wara xam yalla sa borom nga xam sa yonent muhammad nga xam sa islam te ñet yoy lolu nga wax da koy jangale nit bu xamul yalla du jaamu yalla nit su xamul islam du ko top nit su xamul sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam du ko mën top lolo tax kon dafa jaadu tay yi depuis ba age ci petit jardin ci xalé yi ndaw yo so gisee lire bu juddoo ñu ne ko nañu wax ci nopp bi la ilaha illallah muhammad rasulullah imam bi bu ñew lolay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah lolou du ay baati kesse lolou dafa wara am lu mu jur ci dundam lolou dafa representer dara lolou dafa wara da ko wara faslo ne yalla kenn la muhammad moy top kay moy roy kay bi muhammad fan la tambale ak julit kër ak bi mu juddoo bi ñuy nodd ci nopp yi di li xam ci nopp benen bi digënté nodd ak li xam ban tour mo fa nek muhammad ci bir julli ngay taaya do wax tour bind doom adama touru kan ngay wax muhammad suñuy li xam ci julli gi touru muhammad lañuy wax suñuy nodd touru muhammad lañuy wax khutba bi imam bi ci bir jakk bi touru muhammad lay wax so faato ñu duggal la bammel duñ la laaj kenn kuñ lay laaj Muhammad maza kunta taqulu ala hadha al-abd Muhammad Muhammad mom kon jarna xam legi nak boko reere noy dundé diiné té Muhammad mo ñëwon di jangalé diiné ji nuñ koy dundé lolu moy la ilaha illallah Muhammad rasulullah limuy tek lepp du lenn dul Muhammad moy woné nuñuy jaamo yalla motax bamu jullé ba paré muné sahaba yi sallu kama ra'aytumuni usalli bamu taxawé ci arafat di aj muné len khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jaamo yalla kon ñu réralat ñune dañu wara déllu wat dëkk bi jangalat nit ñi diiné bay nit ñi nax giñ len di nax tour giñ len di tour lendeum lu ñew ñu duggal len ci té bokku ñu ci julit dafa am lumu mom julit dafa wara am pass pass julit dafa wara am ngëm ngëm julit ben yoon dong la wara top moy siratal mustaqim muno wex ñul man julit la man nasaran la man yahud la muno ne julit la way dedet té l'islam dafa ñew pour wuté ak yahud pour wuté ak nasaran ci ay tomb yu bari l'islam mo taxon mo don wax fofu ci ahadith ba sang jerejeuf ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam dina wor bis bi nga xamne yenen ko don woro me dama ci yok benen bis ngir wuté ak yeen l'islam dafa ñew pour wuté ak yahud pour wuté ak nasaran ci ay tomb yu bari nang ko nat par ben ba ca ñeuk moy l'islam da ñew fek leen ñuy jublu masjidil aqsa momu da di tourner jullu Masjidul Haram l'islam ñew fek ñom buñuy dugg ci sen église yi dañuy yor ay cloche ñeneen yor bouq moy kéléron bobu yahudi sahaba yi biñ yont bi tabaxé jakk ji fara gaay nako nañ ut cloche mu ne kon dañuy nuro ak nasarani ñu ne ko kon nañ ut bejeen bi mu ne kon dañuy nuro ak yahudi ay sahaba ñoo teud di nelaw yalla yenke wal len wan len ci gënt ne li lañ wara wax ñu jangal ko bilal mu mokal ko bilal di nodd kon wuté nañ fofu naam ci sikkim ak nanu moy moustache yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune bayi len sikkim yi ngeen wañi moustache yi yahudi dañuy bayi ñaar yeb nasarani dañuy wër sikkim bi dega de nasarani dañuy wër sikkim bi bayi moustache yi yahudi dañuy bayi ñaar yeb ñu wad yen wañi len sik moustache ngeen bayyi sikimi lo leer na ngeen wuté ak ñom mu ñew fekk len ñuy fo samedi ak dimanche mu indi len aljuma yen fen fête aljuma la mu nek bis bi gën ci bis yi khayru yawmin tala'at fihi shams yawmul jumaa mu ñew fekk len ñuy fête samedi ak dimanche mu ne wor len ko wor len samedi bi ak dimanche wala ngeen wor vendredi ak samedi wala ngeen wor dimanche ak lundi ngen wouté ak ñom ngen bu len ci moya mu ñew fekk len bu ñuy julli dañuy simi dal mom mu ne yeen bu ngeen di julli sol len dal ñom fuñ ko jëlé fakhla na alayk innaka bil wadi al muqaddas tuwa simi say dal yow musa mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow solal say dal mu ñew fekk len jigen bu gisee bax dañ koy genné kër gi duul ko ci ginnaw ci wanak wa duñu lekkando ak mom duñu fanano ak mom yonenti bi ñewne isna'u kull shay illa al-jimaa daf leen lepp bam deur bam de sey yaay aisha dina teeli leena suma lolu dabon damay woddu sama jumbax ba ci sama om ma fanano ak yonenti bi lu nekk lañuy def bamu de sey la ilaha illallah yonenti bi ndax wute gumu wute ak ñom kon tay yonenti bi su wute ak ñom ba ñom ñu naan wa waji lu ko dal mom sa yu degge ñun li lañuy def mu def leneen tay bu yonenti bi dekk wa don fekk julli di fête 24 décembre ak 31 lu xew kon lool moy wax ji du len nak lu du reere sunu diine ak sunu pass pass du len lu dul ñaka xam fi nga bok wala fi dañuy wax ne kuy xaraani sa kër togu ñun nak sunu kër dafa togu mo ta waru ñoo xaraani togu ba yekalat waw ñun waru ñoo xaraani waru ñoo bokki fenn benen bi gëna doy war moy fo giñ ci duggal hatta nasrani sax duñ ko defé non sangara si musique bi hein dafa am ben ana ci popongine ben nasaran taxaw nan ay wa yeen julli ñi dimbali lañ ñi sunu sangara si bu len ko nan sagane yeen koy nan ba mu jeex ñun duñ ci mëna bok xam nga lolu gatché la popongine waaw am nasaran taxaw nan yeen dimbali lañ ñi ci sangara si yeen koy nan ane bu nekk ba nun ñi duñ ci bok kon su ko defé nanu gor gorlu xam ñun liñu mom xam fiñu bok xam lan lañ wara def xam suñu pass pass lan lañu sax dama may fatali daw jek ñi def ben émission ben way du dugg duma wax sax fa la nek mu ne mom affaire am moy sangara ni jaay ak seung bi xama kañ lay gëna dox muna muné jamono budul wéru koor la am lo xamné ci limi jaay ci sangara da fay bari lool allahu akbar ñu nak lu waral lool muné julé ji bu féké da yo wor du ñëw naan ci sa dama sama kiliya julit ñu mo ci ak allahu akbar bi dëkk fi ci grand yo ndaysan ñun ñi ko dalalon ndaysan ñu xamné amna liggéey bu re bo xamné mi ñi xaar dafa am jenn way bu mësa wax lu mel nonu ci émission mom mu ne seen gaay yi ño fi jaalo ño fi li man ma ngi dama solo labbe duma jégué jigéen ndax dama sel suñu jigéen ñi dañoo sel mu nako kon da ngeen sel mo tax da ngeen am doom mu ne ma waw ndaysan alako alhamdulillah bi kaddu bi ñewé ci man manako légui nan ngay qualifier Allah subhanahu wa ta'ala ndax ne ngeen Isa domam la mu dal di nopi ndaysan fa buhital lazi kafar wallahi lazim nopi ben way dafa woté mu tuddu mendi mu ne salam alaykum ne wa alaykum salam mu ne man ma ngi and ak oustaz bi jallo mais oustaz man musuma xalat bi nga wax mais oustaz mais affaire bi grawna man musuma xalat bobu de kon man no oustaz jall na la yalla fay way oustaz rek mu dal di couper koku xam nga day toubi la ci lu wër parce que nit lañ ko jafone jigen nax ci lool julit ni nak waru ñu doxale non yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo gisee biram ak bitim dara na buwu ci yaangi wax sun yaay aisha radiyallahu anha ni bu musa tollu ci jamono bu muy gis mbax da fay tax layu ci kaw ju mbax ba ci suufu ombi mais xolal soxna su mel non su magay ci selay nek soxna ko xamne mu gën ci bindé fi mu netti lolu kuñ ko netti won ci mom mu ñaaw waaye li buñ koy netti da fay rafet duñu wonne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy roy teef bi nga xamne kep ku ko roy rom len dina la ko yegal moy yaronte bi dundam alif baya lepp lañ leral amna ci yenn yo xamne buñ koy wax ci mom da ngay contane ci suñ ko waxe ci sa kilifa nga jël yar sallallahu alaihi wasallam dafa day faji aajom comme nit ñi ni ñi faji aajom way day dem ginnaw kër mu and ak kenn ci sahaba yi koko diko teyel ndox mi ñu dem suñ démé ba sori mom day wax koku taxawal mu jël ndox mi mu dem ba sori mu yegg suuf faj aajom dafaru ñewaat fekk waji fimu taxaw mu jox ko ndox mi ñu continue benn bis fim bayyi waji mom mu continue mu jek jek siggi gis waji yek fu kawé diko yirndu lolou tay xol ko ko defal sa kilifa bay sa ba sa kilifa dug ci toilette bi fiñu duggal ci abi nga ñew duggal fa sa ba di yir su kilifa gi genné ba wax lolou njabot gi ci biti luñ lay def sallallahu alayhi wasallam siggi gis waji diko xol waxul dara mu faj aajom ñew fekk waji fimu taxaw waji delu wat na ca barab ba mu jox ko ndox mi ñu dem ñaari jéego mu ne ko yow fima la bayyi won de taxaw bo fa waji ne ko waaw mu ne ko dafa melni gis na la nga seen ma dima yeur mu ne waaw mu ne lo ci djublu mu ne dama la don xol pour mbir mi buma dabé ma togué ni nga togué bala may wouté ak yow yalla dima alak parce que yalla néna ku wouté ak yow mo alak fal yahzaril ladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alim kep ku wouté ak yonent bi yalla dakoy alak ma bëgg mbir mi buma dabé ma togué ni nga togué lol do nga la don xol xala lolou dañ la koy wax mu nek mbekté wa suñ ko waxon kenen mom lañuy wax leppam mu nek ci ñun jaamu yalla mu nek ñun mbekté mu nek ci ñun lo xamné waxtaan giñ koy waxtaané yalla daf ñukoy fay parce que dañuy léral diiné xam nga lutax mom dongu lañ wara top laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lolou tax ñu war mom daram leerul yonent bi daram reerul mom dong moy nit ki nga xamne mom dong lañ mëna roy kon mom amul zahir ak batin dedet lepp mo feñ ci biti ndax leppam lañ wara xam yonent yalla Musa mënu ñu ko roy 100% Ibrahim mbollem yonent bo tek mën nañ ko top ci li leneen kenn mënu ko ci top tax Musa jité wul won rew yonent yalla Muhammad dafa jité won rew Musa amul won dom, yonte Allah Muhammad dafa am dom. So to opone tay Musa ci yar kan la yar, gis nga yonentibi nak loko top lepp dafa am dom, ay dom xam nu mu len di yare, am ay soxna xam nu muy nekk ak ñom, nekk yonent, nekk imam ci jakkay, nekk commandant de guerre, guerre bi amone ko fu muy def sallallahu alaihi wasallam, day jitu ci kanam sol kaskam jang nga ñu ne Uhud dañ ko door ba mu daanu bañ ñi dam. Kon mbiri leer nañ yonentibi mom dong lañ mëna roy ci lepp, motax yalla ñu ne na ngeen ko roy ci lepp sallallahu alaihi wasallam. Kon mbokk yi ci moy oustad Sayyid li ñu waxtane ci fete yi nga xamne bëgg nañu kenn ku ne ku ko wajjon ci doon ak tulit nga dégg wax ji ci déggine wu gëna rafet wëlbeutiku lepp lo wajjon ci safan ka dal di koy tecc suuf xamne dafa laal sa walu pass pass oustad dëg nan lañuy def ba sensibiliser wa gañ baw comme ni rek ngay saaru nañ comme ni rek jakkay tay limay wax legi mbiri bu leron jakkay buñ defon seen liggey kon dina jele fa leer waye xam nga imam buy fetu décembre ba jakkay ñuy def iza kana rabbul bayt bidduf dari su fekke borom kër gi mo jité teguf safar bi jabar jey tacc ndomi ñuy def imam buy fetu décembre kon wa kërëm ñuy def dañuy fetu kon jakkay ñuy def dañuy fetu waye tay ji kilifa gogou bu mbir mi leron ci mom mu koy leral waxti juroom yi yep ñaata julit ñoy ñew ci jakka ji ñaata waxtu lañuy ñew jouru vendredi ñaata nit benen bi gëna mag moy suñu kilifa diine yi ñom tamit dañu wara wax ay événement gis nga julit amna événement yo xamni kenn warul nopi rawati na legi ni fiñu tollu ni tay ji deug deug deug suñu kilifa diine yi suñu khalifa yi ñom ñepp dañoo wara wax wala ñi leen di jotalil bu dañoo wara wax julit yi fan lañ bok ñan ñoy julit yi xolal tay événement bi gëna graw ci aduna bi moy ñoo ngi tok waye masjidul aqsa dañ ko nara nangu ci loxo julit yi lolu ñepp wara wax lolu dinañ ci ñew oustad xamu ñu ngi démé nak mais man ci wajjal plateau bo xamné plateau spécial la inshallah sa yam yani tay ji fiñu tollu ci aduna bi ci leral ak ci taxaway julit yi dañu wara juk dañu wara wax ci dess ganawo waaw rawati nak yi nga xamne tay ji ci ñun ñi nga xamne ay 95% musulman nga xamne tay ji marché yi fess na ay cadeau ñu ngi défarat ni ñangi so commencé tay ji ci banlieue bi ku fa dëkk pétard yi guddé ak bëcëk teuf teuf teuf kenn mënu ta dégg li waji di wax na ñak salal tital sa bay lu tay ginde ñak salal wara tital sa bay moy pétard su ko defé lolu dafa jaadu ñukoy wax nak diko wax ci kaw pour ñepp dégg ko xamné mbir mi mbirum diiné la ñam ci ful la waaw ñom baaju ma jotté duñu and ak ñun bu tabass jotté duñu sol ay yéré and ak ñun ci jakka ja pourquoi nak ñun yi bu amé ñun ñoy jogg di len moy ñu raw daq waaw roy daq moy xam nga daf ci am yu ci profito dafa am ño xamné li mo len arranger moy julit ñi bañal la daral bañal leer ci ñom julit ñi bara am baña am pass pass bu baax julit ñi baña dundu alquran yaangi fataliku congrès bu mag bi amone angleterre bañuy wax naka lañuy def ba dindi alquran ci adina bi congrès ba dafa am ko xamne dafa dañoy indi kamil bi rek mu xottate kamil bi ci sen kanam dal ne wala jeexna xottina kamil bi amna ben waji jog ne ko yow membre bu dof nga yow membre bu kon nga xana xamo alquran bi julli ñi dañ ko nan diko doxanto mu ngi ci sen denni dañ ko mokal tere bi liñu bëgg moy bu len xotti feuy waye xotti len ko ci sen denni moy nañ ko jang te buñ ko dundu lool nga don deg ñu ne njiti rew mi fi nekkon nek nasaran biñ ko ne senegal 95% musulman lañ mu ne dina fexé bañu nek ay mauvais musulman moy ku gëm islam gëm nasaran waaw gëm islam di fêtu 24 décembre moy mauvais musulman ndax julit bi nga xamne mbiri leer na ci mom nañ dana jang ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada allah ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim fil mawadda kon bir yi leer na baat bobu sax la yalla utiliser moy mawadda te mawadda bi ngi koy utiliser ak encore ci digënté goor ak jigeen goor bu bëggee soxna buñ ko lajoon 1 milliard su ko yéré da ko ci def ndax mawadda bobu waja'ala bainakum mawadda wa rahma mawadda bobu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma xol mawadda bobu yalla di wax fofu mom lañu téré fé amo droit diko def mawadda bi tabarakallah oustaz sari jeexu way waxtu yi ñu jaglé lool di jéggul wat bu baax ndax té danaka am na 10 minutes yo xamné lek nañ ko loolu yalla do retard bo xamanteni bi alhamdulillah rabbil alamin waye lepp lo xamné yalla jalala wa azza kamala wa def nako rek dafa rafet ko dossas dernier cadre waaw suñu dernier cadre moy wote rek julit yi ñu joga taxaw seen diiné deugaratal seen pass pass ba paré yewuna xamné fim nekk ni aduna ngi waja jeex parce que dajjal nga ñew mbana preuve yonenté bi woné won yépp ñew na ngi fay alamatu sa sughra dara desatu ci té ko gis adina bi ni muy démé xamné adina bi dé waja jeex ku ci nekk waaw daa mu ngi daw té alir bu graw lay daw bis bu nek événement yi diko woné bis bu nek nak mbiri di gëna lèr kon lolu soññaté suñu bop soññu suñu mbokki julit ñu taxawaat xolaat suñu diiné topat ci ginnaw sayyidina muhammad dal di jël suñu diiné nak mat ko ci suñu dëgëd addu alayha bin nawajiz lolu lay denkaané diko denk sama bop diko denk julit yi di len ñaanal yeen té nga xamné yeen nañu wo fi pour ñu jël suñu baag duggal ko ci ten bi ndax ten bi dafa xoot ndox mi dafa bari ku nek ci julit yi mo wara jël baagam duggal ci ñu ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala yalna yalla dafa len tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum sa sayyid li ñu lay gërëm jazakallah jaajeufal ñu ñaanal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu barkel sa gindi amin yalla xam xam amin amin amin te dafal lu ko wessa njott ci liggéey l'islam bi mu nek ñaan ñun ñi nga xam ni ñoo andal tax télé bi très spectateur yi fepp fu ñu mëna nek ñu xam ni wax jaal ni li ñu war moy ñu fexé yété ñu war moy ñu jéma orienté wat suñu njaboot ñu mel ni ñu wara mel moy képp leen gis rek gis jikkoy dulli ci ñoom té ñu am fulla ni ñeneen ñi amé fulla wala ñu ko raw ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam kenn gënu ko won yaatu dënd waye lepp lu jëm ci walu pass pass ko mëna doon dalay gaday nga nek nday nga nek bay nga nek ko mëna doon ci tour buñ la mëna tuddé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da fay and ak yalla ndax and ak yalla mom mi la sakk bi dara amu ton defal la ay beut defal lay nopp defal la xol yoyep mu defal lako laaja len ludul moy nga jël sa xol nga jox ko ko sa cër yoy nga mokal ko rumbu di ci sujud di ci ruko di jallal say loxo nan ko rabbana lolou dong la yalla soxla ci ñun kon yalla yalla dello julit ni sen teranga sa ten teranga du len ni ñu am al ikhlas am al fahm as sahih te mu ñu ko ludul ne dañuy tegaat suñu ay geuf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moy deug depp gi kep ku ñu top tay top gi ñu ko top motax ñu top la khalas bes boko noppé top ñu jéggi la uti wat ñeneen ño xamanteni bi ñi top fatta bi sabila man ana ba ilayya yo way wo nga xamné mo jëm fele ci aljana mu as-siratal mustaqim te sa fatri ñu ko dem ne julit lool rek la wara jitté wo kon inshallah ñi ngi ñaan yalla mu yombalal ñu ci di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ak taysir ba benen ñu togaat ak yeneen invité wala yeneen kangam yo xamne inshallah dinañ and ak ñoom ci seen émission téggine ñaan yalla mu defal ñu téggine fi téggine ñu fele ndax mok ci gën ndax téggine tax ñuy teral doomi adama bi yalla nañ ko yalla defal ko mbolim julit wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi jéggul mo mané ma ngi jéggul amin amin amin am sia bal ma ci amay barakallahu fikum lan yalla bolé tiyaba yi amin amin amin amin amin la vidéo est nek on lance on ko yo nasoo nit ki ha ko gene wala dina ko lancer ko lancer ding ko jox ok inshallah yalla fay len jerejeuf ñoo ngi tokal jëm yi jerejeuf salam alaykum